Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 kwietnia, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie sejmowa debata nad projektem zmian w KRS-ie, wyroki komentarze w sprawie połączenia dwóch muzeów i rozstrzygnięcie trójkowego plebiscytu Srebrne Usta. Kluby PO, Nowoczesnej i PSL-u są za odrzuceniem rządowego projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Popiera go PiS. Wieczorem odbyła się debata w Sejmie nad propozycjami Ministerstwa Sprawiedliwości. Projekt przewiduje powstanie w KRS-ie dwóch izb oraz wygaszenie po 30 dniach od wejścia noweli w życie kadencji jej 15 członków. Ich następców wybrałby Sejm. Poseł PiS-u Stanisław Piotrowicz przekonywał, że konieczne są zmiany dające obywatelom wpływ także na ten rodzaj władzy. W Polsce sędziowie sami decydują o tym, kto będzie sędzią i decydują również o tym, kto będzie wybierał Krajową Radę Sądownictwa. Trzeba oddać suwerenowi wpływ na wszystkie władze w państwie. Jerzy Jachnik z klubu Kukiz 15 postulował wybór członków Rady bezpośrednio przez obywateli. To naród w tej sytuacji powinien wybierać Krajową Radę Sądownictwa. I szkoda, że Prawo i Sprawiedliwość nie skorzystało z tego, że nie zdecydowało się na wyborach bezpośrednich Krajowej Rady Sądownictwa. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej podkreślała, że proponowany przez PiS projekt nowelizacji ustawy o KRS-ie łamie konstytucję. Grupa trzymająca władzę po prostu marzy o tym, żeby trzymać również całe sądownictwo. Tą ustawą politycy PiS-u kończą właśnie ostatni odcinek taśmociągu do załatwienia własnych partyjnych interesów przy wykorzystaniu instytucji państwowych. A poseł Platformy Robert Kropiwnicki przypomniał liczne opinie prawne o nowych rozwiązaniach. OBWE, Europejskiego Rzecznika Praw Człowieka, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Stowarzyszeń Sędziowskich, ekspertów BAS-u i Biura Legislacyjnego. Oczywiście też opinia KRS-u. Z wyjątkiem jednej opinii eksperta jednego zewnętrznego BAS-u, wszystkie są negatywne. Opozycja zgłosiła projekt zmian w ustawie o KRS-ie przygotowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia. Jego odrzucenia chce PiS. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma zielone światło w sprawie połączenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wcześniej nakazał wstrzymać wykonanie zarządzenia ministra kultury o połączeniu placówek. Zaskarżyli je dyrektor Muzeum II Wojny Światowej oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Minister Piotr Gliński mówi, że spodziewał się takiej decyzji NSA. To jest postanowienie, które świadczy o tym, że Naczelny Sąd Administracyjny po raz drugi wykonał dobrze swoją pracę. Myślę, że nie ma żadnych przeszkód, żeby połączyć te dwie instytucje. Od początku nie było żadnych przeszkód. Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, profesor Paweł Machcewicz, do ministra Glińskiego zwraca się z apelem. Chciałbym zaapelować do ministra kultury o nie wprowadzanie żadnych zmian do wystawy. Ta wystawa powinna być oceniona przez zwiedzających. Resort Kultury poinformował, że połączenie obu placówek muzealnych nastąpi niezwłocznie. Władze Syrii odrzucają oskarżenie o dokonanie ataku chemicznego w prowincji Idlib. Zginęło w nim według najnowszych danych 86 osób. Kraje zachodnie i syryjska opozycja twierdzą, że nalotu dokonały syryjskie wojska rządowe. Mieszkańcy zaatakowanego miasta wciąż nie mogą doliczyć się ciał. Spaliśmy w domu, było wcześnie rano. Usłyszałem wybuch i wyszedłem z domu, żeby pomóc innym. Wtedy poczułem jakiś dziwny zapach. Coraz gorzej mi się oddychało, aż w końcu upadłem na ziemię. Relacjonuje jeden ze świadków Ahmed. Światowa Organizacja Zdrowia oraz Lekarze Bez Granic potwierdzili, że doszło do ataku chemicznego, a miejscowi lekarze twierdzą, że na miasto zrzucono sarin, czyli gaz paraliżujący układ nerwowy. Zarówno kraje zachodnie, jak i aktywiści twierdzą, że za nalotem stoją siły prezydenta Bashara al-Assada. Syryjskie władze po raz kolejny zaprzeczyły, a komunikat w tej sprawie odczytano w syryjskiej telewizji. Dowództwo Generalne Syryjskiej Armii kategorycznie zaprzecza, jakoby użyło jakichkolwiek chemicznych i trujących substancji w Idlib. Nigdy nie użyło i nigdy nie użyje w przyszłości. Sprawy badają eksperci z ONZ. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na koniec rozstrzygnięcie trójkowego plebiscytu. Zwyciężyła caryca Katarzyna. Po raz 22 wręczono statuetki Srebrnych Ust. Najlepszą wypowiedzią w 2016 roku popisał się, zdaniem słuchaczy Trójki, Marek Suski z PiS-u. Jego partyjna koleżanka Beata Mazurek zajęła drugie miejsce. Na podium znalazła się jeszcze Joanna Scheuring-Wielgus z Nowoczesnej. Jak mówiła pomysłodawczyni plebiscytu Beata Michniewicz, pierwsze miejsce było do przewidzenia. Nasi słuchacze chyba nie mogli się oprzeć śmieszności tej wypowiedzi, bo to było po prostu super zabawne. Nie znam carycy. Jedyną, którą znam, to Katarzyna. Katarzyna. A może pan podać nazwisko? Katarzyna Wielka. Na sali kolumnowej jest tak fatalna akustyka. Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość. Ja po prostu nie usłyszałem, co sędzia odpowiedział. Wszyscy się śmieli. Ja się zapytałem, z czego się śmiejecie. No i wyszło śmiesznie. Nie dość, że jej nie rozumiem, to się z nią nie zgadzam. Jeśli chodzi o Beatę Mazurek, no to wydaje mi się, że dlatego ta wypowiedź miała dużo głosów, że słuchacze drugi są inteligentni i oni dostrzegają właśnie tego typu sytuacje, kiedy człowiek chce coś powiedzieć bardzo poważnie, chce trafić w sedno. No i wychodzi coś w sumie zabawnego, ale nie jest to niesympatyczne na pewno. Dość dyktatury kobiet to też było takie ciekawe. Będę się przejęzyczała w 2017 na pewno. Joanna Scheuring-Wielgus, Nowoczesna. I przesłanie dla wszystkich. Dość dyktatury i kropka. Trójka wręcza statuetki srebrnych ust od 92 roku. Czas już na sport w Trójce. Adam Malecki. Arka Gdynia i Lech Poznań to te dwie drużyny zagrają 2 maja w finale Pucharu Polski na Stadionie Narodowym. Wczoraj Arkowcy wyeliminowali nie bez trudu Wigry Suwałki. Dziś Lech po raz drugi pokonał Pogoń Szczecin. W pierwszym meczu było 3-0, w rewanżu 1-0 po golu Marcina Robaka. W finale Pucharu Włoch zagrają za to Lazio z Juventusem. Lazio wczoraj wyeliminowało Romę, a dzisiaj Bianconeri, choć przegrali 2-3 z Napoli, mogli być spokojni o losy awansu po wygranej 3-1 w Turynie. Od początku zagrali Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Milik zszedł w 61 minucie, Zieliński w 81. 2 gole dla Juve, marnotrawnego syna Neapolu, Gonzalo Higuaina. Dużo ciekawego działo się w ligach zagranicznych. W Hiszpanii Barcelona po golu przewrotką Suareza i 2 trafieniach Messiego pokonała 3-0 Sewillę. Odpowiedź Realu Madryt prowadzi 4-2 na wyjeździe z Leganés. W Premier League lider Chelsea Londyn wygrała 2-1 z Manchesterem City. Cenne zwycięstwo w walce o utrzymanie Hull. 4-2 z Middlesbrough i asysta Kamila Grosickiego, który grał do 88 minuty. Całe spotkanie w bramce Bournemouth Artura Boruca, a Wisienki zremisowały przy Anfield 2-2 z Liverpoolem. Z informacji pozaboiskowych dziś wielki sukces na piłkarskich salonach Zbigniewa Bońka. W Helsinkach wybrano członków Komitetu Wykonawczego Europejskiej Unii Piłkarskiej, a jednym z nich został właśnie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. To wielkie wyróżnienie, przekonuje Michał Pol, redaktor naczelny Przeglądu Sportowego. Komitet Wykonawczy UEFA jest to taka najważniejsza instytucja, która podejmuje wszystkie najważniejsze decyzje strategiczne, organizacyjne. To jest grono, które decyduje na przykład, komu przyznać Mistrzostwa Europy, o tym, gdzie są rozgrywane finały Ligi Mistrzów czy Ligi Europy. No, ale już sama obecność na salonach, w tym komitecie, rozmowy kuluarowe, lobbying, głos Polski będzie miał jakieś znaczenie. Boniek to 2 Polak w historii, który dostąpił podobnego zaszczytu. W latach 50. i 60. członkiem komitetu był Leszek Rylski. Boniek w UEFA, Witold Bańka w WADA. Minister sportu i turystyki w komitecie wykonawczym Światowej Agencji Antydopingowej będzie reprezentował Radę Europy. Cel jest oczywisty. Przede wszystkim chcę zintensyfikować walkę z dopingiem. Ja się cieszę, że dzisiaj 47 państw członkowskich, popierając moją kandydaturę, mówi jednym głosem w zakresie właśnie skutecznej i stanowczej walki z dopingiem. W czystej sportowej rywalizacji walczył za to Michał Kwiatkowski. Polak zajął 2 miejsce na 3 etapie wyścigu dookoła kraju Basków. Polak w klasyfikacji generalnej jest 4, prowadzi zwycięzcę dzisiejszego ścigania, Hiszpan David de la Cruz. I na koniec informacje siatkarskie. Były trener reprezentacji Francuz Stefan Antiga, który doprowadził Polskę do Mistrzostwa Świata, będzie od przyszłego sezonu trenerem AZS Politechniki Warszawskiej. Zastąpi Jakuba Bednaruka, który przenosi się do Bydgoszczy, gdzie poprowadzi Łuczniczkę. Nigdzie nie rusza się za to Andrea Anastazji, nadal będzie trenerem siatkarzy Lotosu Trefl Gdańsk. Choć nie będzie mógł skorzystać z doświadczenia Piotra Gacka. Były reprezentant Polski kończy karierę. Czwartek chłodniejszy i z deszczem. Więcej rozpogodzeń jedynie na zachodzie. Będzie od 7 stopni w Rzeszowie do 12 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Dobry wieczór Państwu, bardzo Państwu dziękuję za te wstępne oklaski. Mam nadzieję, że sobie Państwo też troszkę zostawili na potem. Na Myślnej Wieckiej, przy Czerniakowskiej, jak w łazienkowskę się zjedzie. W najbliższy czwartek zapraszam na mój występ. Trochę trójkowych piosenek w oryginalnym opracowaniu muzycznym. Do usłyszenia o 19.05, Artur Andrus. No co ci szkodzi? A w piątek wystąpi w Trójce legendarna artystka, której głos nas uczy pogody. Tak od lat. W wciąż zachwycająca Grażyna Łobaszewska z zespołem Ayagore. Zapraszam na transmisję o 18.05. Piotr Stelmach. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Pana artystę tłum całować chciał po rękach i większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Co za piosenka? Dimanche à Orly. W piosence byk nonajronowo-tergalowy nagle psychicznie trochę poczuł się niezdrowy i żeby się odprężyć jeździł na lotnisko, chciałby odfrunąć to wszystko. Pan konferansjer bez zarzutu nam to streszczał i słuchaliśmy piękne dzieci strasznych mieszczan i większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Co za piosenka? Dimanche à Orly. A jeśli ktoś posiadał język obcy, to tak się mniej więcej, proszę Państwa, zachowywał, jakby do wszystkich chciał powiedzieć: popatrzcie na mnie, chłopcy. I wcielał się w tergalowego byka i wchłaniał ten komunikat. Avion à destination New York. Décollage prévu dans une heure. Les voyageurs sont demandés de se réunir devant la porte 42. Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Szanowni Państwo, bili brawo, co sił w rękach i większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Co za piosenka? Dimanche à Orly. Szanowni Państwo, to projekt całkiem nowy. Jak zlikwidować kompleks sali kongresowej? Jak się nie załamywać i nie tonąć w splinach? Oto recepta jedyna na wszystkie smutki. Niedziela na głównym, na oddech krótki. Niedziela na głównym, na sypkość uczuć i brak przyjaciela. Niedziela na głównym, niedziela na niski wskaźnik. Niedziela na głównym, na nadmiar wyobraźni. Niedziela na głównym, na splin, frustrację i oddech nierówny. Na głównym niedziela, niedziela na głównym. W taką niedzielę, gdy czegoś się boisz, tych słów niewiele ci nerwy ukoi. Pociąg osobowy do Kutna odjeżdża z toru pierwszego przy peronie B. Powtarzam. Oto najlepszy jest relaks. Niedziela na głównym, na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, niedziela. No i tak pięknie te dwa światy spotkały się w piosence Wojciecha Młynarskiego, w bardzo ważnej piosence dla Wojciecha Młynarskiego. No tak, no bo od niej się właściwie zaczęła ta jego bardzo profesjonalna, dorosła kariera. No i to jest piosenka, która zyskała no, gigantyczną prost popularność. No ale też pomyślałem, że być może nie wszyscy Państwo pamiętają ten utwór, który zainspirował Wojciecha Młynarskiego do napisania Niedzieli na Głównym. To piosenka z 1963 roku. A l'escalier, c'est bloc 21. J'habite un très chouette appartement. Que mon père, si tout marche bien, aura payé en moins de 20 ans. On a le confort au maximum. Un ascenseur et une salle de bain. On a la télé, le téléphone et la vue sur Paris au lointain. Le dimanche, ma mère fait du rangement pendant que mon père à la télé regarde les sports religieusement. Et moi, j'en profite pour m'en aller. Je m'en vais dimanche à Orly, sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions pour tous les pays. Tout l'après-midi, il y a de quoi rêver. sens des fourmis dans les idées. Quand je rentre chez moi, la nuit tombée, à 7h05 tous les matins, Nicole et moi, on prend le métro. Comme on dort encore, on ne se dit rien, et chacun s'en va vers ses travaux. Quand le soir je retrouve mon lit, j'entends les boeings chanter là-haut. Je les aime, mes oiseaux de nuit, et j'irai les retrouver bientôt. Oui, j'irai dimanche à Orly, sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions pour tous les pays, pour toute une vie. Y a de quoi rêver. Un jour, de là-haut, le bloc 21 ne sera plus qu'un tout, tout petit point. Départ à destination d'Amsterdam, Hambourg et Helsinki. Vol Finnair 854. Embarquement immédiat. Porte numéro 37. Départ à destination de New York et Houston. Vol Air France 007. Embarquement immédiat. No i kolejny samolocik odleciał. Do Nowego Jorku. No tak, tak. No i Wojciech Młynarski był na tym koncercie Gilberta Beco w sali kongresowej, który się odbył w 1964 roku. I on wiele razy zapowiadając tę piosenkę opowiadał tę historię jej powstania. I nawet był takim, chyba na jednym z recitali nawet powiedział, że on na lekkim zdenerwowaniu, takim wkurzeniu napisał tę niedzielę na głównym, wkurzeniu na tego Francuza, który jest bohaterem tej piosenki i nie może polecieć do tego Nowego Jorku. No i tak powstała właśnie owa niedziela na głównym. No i jeszcze kolejna anegdota, która wiąże się z tą piosenką. Wiąże się też z profesorem Kazimierzem Rudzkim, który usłyszał tę piosenkę w wykonaniu Wojciecha Młynarskiego na giełdzie piosenki. Podszedł do niego po tej giełdzie i mówi: niech pan tej piosenki nikomu nie oddaje. Ma pan wystarczająco dobry akcent francuski, żeby śpiewać piosenki po polsku. No tak. Ale dzisiaj bardzo się cieszę, że się spotykamy, bo w naszych wspomnieniach Wojciecha Młynarskiego padło już hasło układanka w kontekście kasety magnetofonowej, której poszukiwaliśmy. I dzięki panu Stefanowi ona no do nas właśnie dotarła w wersji scyfryzowanej. W formie dźwiękowej. Tak. I możemy państwu dokładnie... Ale też widziałem okładkę u ciebie. Dokładnie, tak, bo ja tę okładkę mam i przechowuję jako rodzaj relikwii właściwie, ponieważ ta kaseta ukazała się w roku 1981. Nagranie jest z roku 80. Odbyło się w Teatrze Studio Buffo, zresztą z wielkim składem muzycznym, co państwo za chwilę usłyszą. I ja jako mała dziewczynka, mając lat 6 czy 7, namiętnie, no po prostu byłam do tego zmuszona w jakiś sposób, ponieważ mój tata namiętnie tej kasety słuchał w kółko. Ona po prostu była zapętlona w samochodzie w odtwarzaczu kasetowym i my z moją jeszcze młodszą siostrą słuchałyśmy wszystkich tych piosenek, znałyśmy je wszystkie na pamięć. I ty to pamiętasz. Ja to pamiętam doskonale. Mało tego, pamiętam również to, że śpiewałyśmy te piosenki na prośbę. Najpierw śpiewałyśmy je z Wojciechem Młynarskim w tym samochodzie, a potem prezentowane było to śpiewanie gdzieś tam przed jakimiś znajomymi. Tata nas na imprezach rodzinnych, o to prosił. Tak, i śpiewałyśmy tę układankę, no bo to jest taka dziecięca piosenka i ja pamiętam jak dziś, jakie emocje wzbudzało we mnie śpiewanie takiej frazy. W końcu Jasiu wstał z kolanek, ścisnął w piąstki małe dłonie, mówiąc: proszę koleżanek, kurczę, ktoś nas tutaj robi w konia. I to kurczę włożone w wiesz, no w usteczka małej, grzecznej dziewczynki, to było po prostu coś nieprawdopodobnego. I ja pamiętam emocje, które temu towarzyszyły. Moje emocje. Mam wrażenie, że towarzyszą do dzisiaj i bardzo się cieszę, że usłyszałem tę opowieść od ciebie. Myślę, że państwo również, ale też dzięki temu, że pan Stefan przesłał nam nagrania z tej kasety, ocalone jakoś cudem, no to rozumiem, że te wspomnienia wróciły u ciebie. No wróciły, aczkolwiek powiem ci, że zdziwiłam się, że ta kaseta jest tak krótka, że tych piosenek jest tam tak mało. Mi się ona wtedy wydawała oczywiście wielokrotnie większa, wielokrotnie dłuższa, wielokrotnie bardziej atrakcyjna, aczkolwiek myślę, że znalazło się na niej parę takich trudnych też piosenek Wojciecha Młynarskiego i takich też trochę zlekceważonych, zapomnianych, nie wiem, Sytuacja, Ballada o maratonie pływackim Sopot-Puck i jeszcze kilka innych, które dobrze byłoby czasem przypomnieć. No to posłuchajmy. Wojciech Młynarski w nagraniu z 80 roku, z kasety wydanej w 1981 roku, z kasety pod tytułem Układanka. Teraz będzie, proszę państwa, piosenka, także o tematyce dziecięcej, skomponowana dla odmiany przez pana Jerzego Wasowskiego i pochodząca z początku lat 70., rok mniej więcej 73. Piosenka, do której pomysł przyszedł mi, kiedy bawiłem się z dziećmi w pokoju dziecinnym, i utwór następujący. Na obrusie stały z połem z banku kawa, tort i strucla, a pod stołem zgodnym kołem układały dzieci pół ucla. Tu koleżkom, koleżankom wik wyjaśniam, trzasku, prasku, pucel, jest to układanka taka według wzoru na obrazku. Setki małych kawalątek do wyboru, do koloru, z cierpliwością świątek piątek się układa według wzoru. Z nazwą bywa rozmaicie, wuj anglista, chociaż wazel iniasz śmieje się z nas skryciem. I nazywa to pomyl, pomyl. Tak czy owak na obrazku było zboże świeżo ścięte, piernikowa chatka w lasku i krasnalki z transparentem. Krok się wiła rzeka mleczna, kłos się złocił, kwiat zakwitał. Słowem była to bajeczna kwintesencja dobrobytu. Basia, Hania i Jureczek i nieznośny Jasiu mały, taki oto obrazeczek posapując układały. Lecz choć wytężały oczka, zniechęcając się po troszku, choć się jęła zbliżać nocka ciemna, układanka była w proszku. Darmo dymi chałupina, darmo zboże sto i w snoopkach. Jurek znalazł ćwierć komina, ale na tym koniec kropka. W końcu Jasiu wstał z kolanek, ścisnął w piąchy małe dłonie, mówiąc: proszę koleżanek, kurczę, ktoś nas tutaj robi w konia. Ja mam dość tych dyrni małek, spójrzcie same je, śliła aska. Przecież żaden nasz kawałek nie pasuje do obrazka. Proszę taty, proszę mamy, dajcie wytchnąć, dajcie pożyć, po co my to układamy? Kurczę, jak to nie da się ułożyć? Po co my tu główkujemy, przymierzamy się od nowa? Po co dopasowujemy, jak się nie da dopasować? Ja bym chciał do ciemnej nocki tak układać z wami razem, ale dajcie nowe klocki, albo zmieńcie ten obrazek, albo zmieńcie ten obrazek. Proszę państwa, w nagraniu uczestniczą na wibrafonie Ziutek Gawryk, na perkusji Bogdan Kulik, na gitarze basowej Ziutek Sikorski, na gitarze akompaniującej Jaś Drozdowski i na fortepianie kompozytor i pianista wspaniały Jerzy Dębczak. Pół publiczność zgromadzona w Teatrze Buf sprawiała wrażenie, że zrozumiała aluzję zawartą w tej piosence, ale ciekaw jestem, czy kilkuletnia Tereska... No nie, no skąd? W ogóle mi to do głowy nie przychodziło. Żadna z tych piosenek nie wydawała mi się wówczas aluzyjna. To były po prostu piosenki, no ale przypuszczam, że dlatego właśnie, że opowiadały o tamtym świecie, słuchał ich tak namiętnie mój tata. Ale puenta jeszcze jest taka tej historii, że kiedy zajrzałam po latach do tomików z tekstami Wojciecha Młynarskiego, żeby sobie przypomnieć tę układankę, zacytować ją w odpowiedni sposób gdzieś tam w druku, to się okazało, że tego kurcze nie ma w tekście, że to jest autorska interpretacja własnego tekstu. I to cię dobiło. Nie, to spowodowało, że jeszcze czulej spojrzałam na tę piosenkę. To mnie w ogóle nie dobiło. To był tylko uśmiech. No rzeczik. Mamy nową płytę, proszę państwa. Tak, dzisiaj ta płyta do nas dotarła. W związku z tym ja na razie zdążyłam na 12 utworów posłuchać tylko trzech, ale już te trzy wbiły mnie w fotel, a jeden szczególnie. A ponieważ płyta oficjalnie ukazuje się za dwa dni, czyli 7 kwietnia, więc dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo przedpremierowo odtworzymy państwu drugi utwór z nowej płyty Piotra Bukartyka, która nosi tytuł O zgubnym wpływie wyższych uczuć, a piosenka nosi tytuł Tylko o nas. Cię nie o dziewczynach, to temat mina i strach, co będzie, gdy się stanie na nie. Tego, co było przed, nie wspomina. Od ciebie zaczął się świat i skończy się tak, jeśli zaraz nie przestaniesz, to wiesz, że nie kłamię, że w całym świecie jesteś przecież tylko ty, kochanie. I to ja mam lepiej od tych pod sklepem, kolesi, którym przed nich zębów brak, i że bez ciebie też bym skończył tak. Gdzieś tam siadam i gram, Bóg wie komu, wiem to słowa, lecz spróbuj chociaż, to chodź tu zobacz swe odbicie w moich oczach. Może wtedy cię przekonam, że się w zasadzie nie prowadzę źle, że myślę tylko o nas. zgubnym wpływie wyższych uczuć. To najnowsza płyta Piotra Bukartyka. No, Piotr Bukartyk wie, co powiedzieć kobiecie. W każdym razie tak się poczułam, jak słuchałam tej piosenki. Ostatnio mam wrażenie, że mamy za mało czasu, żeby posłuchać tych wszystkich płyt, które do nas spływają. Tak trochę jest, a jeszcze i mówimy o tych wydanych płytach, a o tych niewydanych, te, które przychodzą czasami trochę wcześniej, właśnie przedpremierowo, a jeszcze czasami w formie takiej tylko wypalonej płyty, żebyśmy posłuchali, rzucili uchem, zobaczyli, stoją te sterty, stoją. No tak, dzisiaj 4 nowe. Ciekawe, co jutro. Dobrze, wracamy do Rybnika. Tak, bo chcieliśmy Państwu przedstawić jeszcze jedną laureatkę tegorocznego Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej, czyli Agnieszkę Ozon. Zaraz po festiwalu odtwarzaliśmy piosenkę w jej wykonaniu. To są piosenki autorskie. Agnieszka Ozon akompaniuje sobie na fortepianie, no ale do tych piosenek chcieliśmy jeszcze dorzucić opowieść po prostu. Generalnie muzyka jest moim całym życiem, więc pojawiam się w przeróżnych miejscach, czasami przedziwnych też. I różnych konfiguracjach, przeróżnych muzycznych również konfiguracjach, nie tylko personalnych. I Rybnik właściwie jest, chyba jest największym festiwalem, na którym dotychczas byłam. Byłam na różnych mniejszych festiwalach. Moim ostatnim festiwalem, na którym byłam, była NOFA w Nowym Dworze Mazowieckim. Fantastyczny festiwal, naprawdę. Była to pierwsza edycja, a był genialnie zorganizowany. To jakby nie jest tylko moja opinia, ale również uczestników, którzy brali tam udział i z którymi miałam możliwość rozmawiać na ten temat. OFPA jednak jest naprawdę wielką imprezą i jestem już w tym momencie niesamowicie szczęśliwa, że zostałam tak wyróżniona, że weszłam do tej dziesiątki laureatów. A piosenki, od kiedy piszesz, od kiedy to są twoje piosenki, od kiedy je w taki właśnie sposób wykonujesz, od kiedy, ale też jak gdyby, jaką to jest częścią tej twojej muzycznej drogi? Właściwie do tych piosenek, takich swoich, prywatnych, że tak je nazwę, doszłam jakieś 3 lata temu, może 4, i tak naprawdę też zaczęło się od tych festiwali. W 2014 roku pojawiłam się na pierwszym festiwalu, to chyba był Józefów, i tam jeszcze zaśpiewałam covery po prostu. I dostałam taki komentarz od jury, że no fajnie, fajnie, ale jednak warto by było bardziej pomyśleć o własnej twórczości, niż jakby śpiewać, powielać to, co ktoś już zrobił, bo to też człowiek w momencie, kiedy słucha coveru, tak go nazwę, cały czas bazuje na czyjejś interpretacji, sam przechwytuje ją, no i oczywiście to ma trochę, nie wszyscy oczywiście, ale bardzo często tak się dzieje, to ma trochę taki inny wydźwięk, czasami mniej indywidualny niż właśnie piosenka autorska, która często, chyba najczęściej wynika z naszych własnych doświadczeń, które mamy w życiu, i też jesteśmy bardziej autentyczni w tym, mimo wszystko. I właściwie od tego zaczęło się takie oficjalne moje pisanie. Oczywiście kiedyś w przeszłości zdarzyło mi się coś jeszcze tam napisać własnego, czasami dla kogoś bardziej, ale nigdy tego wcześniej sama nie wykonywałam po prostu. Że niby, że my, że nie liczy się już cały świat, to chyba miłość. Jak to się wydarzyło? Co było, to było. Więc to musi być miłość. Trochę się postaraj. Tylko trochę się postaraj. Tylko trochę się postaraj. Współpraca. poranki, zagadki, ucieczki, obiecanki i znów noce ze snów. Przeprawianie się przez Wisłę i te myśli obcisłe, że znów brak mi tchu. To się wydarzyło, co było, to było, więc to musi być miłość. Tylko trochę się postaraj, tylko trochę się postaraj. Tylko trochę się postaraj. Trochę się postaraj. Jak w cudzym, obcym niebie nie zdołamy żyć bez siebie. Odnajdziesz mnie, ja ciebie, gdy trochę się postaraj, tylko trochę się postaraj. Tylko trochę się postaraj, tylko trochę się postaraj. To jeszcze tylko się tak dopytam, ile masz tych swoich autorskich piosenek? No tutaj pokazałaś dwie. Ja bardzo chcę, żeby one mi się dzisiaj dobrze nagrały, bo mam nadzieję, że jeżeli się dobrze nagrają, to natychmiast da się je wyemitować i mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu. Nie mam nic przeciwko. Troszkę się zestresowałam mimo wszystko. A nie, żartuję, nie zestresowałam się. Ile masz takiego materiału i co myślisz, żeby z nim zrobić? Czy jeszcze w ogóle nie myślisz, bo jest za wcześnie? Bardzo intensywnie myślę już bardzo długo, co z nim zrobić. Ja bym powiedziała nawet, że to już przeszło wiele przemian. Repertuar po prostu z tych piosenek, które ja piszę, już przeróżne rzeczy pod względem stylistycznym też próbowałam z nich robić i chyba ostatecznie wracam do tego mojego domu, że tak to nazwę, od którego zaczynałam i wyjdę po prostu chyba od autentyczności tych piosenek, bo naprawdę chciałam je bardzo tak przerabiać, żeby były takie właśnie takie, ale to nie ma sensu ostatecznie, to zdecydowanie trzeba bazować na tym, co tam siedzi w sercu i autentycznie rzeczywiście dobrze brzmi, bo nie wolno tego pomijać, prawda, ale to jest ważne i myślę, że tych piosenek już by się tak trochę nazbierało, bo ja tak bardzo intensywnie piszę, też tak się przyznam tutaj, publicznie lub mniej publicznie, z doświadczeniami życiowymi. No ale to chyba większość, to mało kto chyba pisze bez doświadczeń życiowych takie piosenki. Okej, no dobrze, w takim razie jak już pozbierasz i nagrasz to z tym fortepianem i kontrabasem, to się to też podeślij po prostu. Dobrze, nie chcę tutaj jeszcze, bo zawsze niczego jak mówię, deklarować, ja nie wiem. Nie chcę deklarować, bo zawsze jak deklaruję, to się robią za miesiąc epka, robią się dwa lata. Więc, ale na wiosnę prawdopodobnie, na wiosnę to się już naprawdę uda tej wiosny i to niech będzie też motywacja dla tych, którzy to ze mną robią, może to usłyszą, a jak nie usłyszą, to ja im to własnoręcznie odtworzę, że na wiosnę myślę, że już będzie jakiś taki materiał właśnie ten bardziej poetycki, bo razem z ewolucją moich tam jakichś gustów i tak dalej i tego, co chcę robić, to troszeczkę ten materiał robi się mimo wszystko, mimo że bardzo indywidualny, to trochę idzie w jakiś pop lekki, ale taki leciutki, naprawdę. Trudno też do końca zdefiniować to pojęcie, dlatego tak sobie pozwalam mówić. Znowu szukam cię gdzieś w jesiennej mgle. Rozpłynąłeś się, nic nie mówiąc jak i gdzie. Katapulty słów, co było nieważne już. Więc odliczam dni, kiedy staniesz u mych drzwi, bo tyle szans jeszcze masz. W którą stronę biec, w sercu zepsuty GPS, tyle szans jeszcze masz. Staniesz u mych drzwi. Mam już dosyć wróżb i bajek za siedmiu mórz. Ja po prostu chcę, byś znów był tu obok mnie. O, o, obok mnie. GPS, tyle szans jeszcze masz. Więc odliczam dni, kiedy znów staniesz u mych drzwi. Dałam ci, mój miły, tyle szans. Nie wierzyłam, gdy mówili, że choć moje serce kwili, ty nie wrócisz, bo już idziesz z inną w tam, w tam, z inną w tam. Przecież ona nie kocha cię jak ja. Więc już tylko kiedy śpię, w myślach mówię sobie, że tyle szans jeszcze masz. W którą stronę biec, w sercu zepsuty jeep. Tak za zawsze, no. U mych drzwi. Agnieszka Ozon w audycji Gitarą i Piórem, a nagrania z Rybnika przywiozła Teresa Drozda. Teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. 10 października 2016 roku ukazał się najnowszy dwupłytowy album starego dobrego małżeństwa zatytułowany Memorabilia. 10 grudnia nagrałem rozmowę z liderem zespołu Krzysztofem Myszkowskim. Takim absolutnym dla mnie objawieniem jest Jarek Nadstawny, człowiek pewnie mało znany i kojarzony współczesnym, człowiek, z którym też muzykowałem w latach, pod koniec lat 80. Grywaliśmy razem, wspomagał mnie w nagraniach, ale wyjechał za granicę, mieszka teraz w Norwegii, zaprzestał w ogóle praktykowania, bo to świetny gitarzysta. Długo go namawiałem, żeby przyjechał. W zasadzie, jak twierdzi, uczył się na nowo grania tej gitarce, ale przyjechał, był świetnie przygotowany. Nagraliśmy dwie piosenki, jedną jego, drugą też jego z tym, że ja śpiewam z nim, bo pierwszą pewnie sam wykonuję. Niezwykły w ogóle człowiek. Tak oryginalny artysta, drugiego takiego nie znam, z takim podejściem do muzykowania, z taką muzykalnością, z pewną wizją w ogóle muzykowania. Do tego stopnia, żeśmy się na nowo zwąchali, że tak powiem, że w przyszłym roku Jarek przyjedzie, nagramy mu płytę, jego własną autorską płytę, głównie chyba instrumentalną, ale również z piosenkami, gdyż człowiek jest absolutnie tego wart, godzin i tak po prostu powinno być. Zielonej ręką Boga stworzonej, przyjdź i zatańcz z nami lasami, polami stworzenie, przyjdź i zatańcz z nami lasami, polami i landami. Dla mnie to absolutne objawienie, bo rzeczywiście w tamtych czasach się tułał po tych wszystkich przeglądach. Nagrań nie ma, a facet jest po prostu zjawiskowy i czapki z głów. A jest na tej płycie? Jest na tej płycie. To powiedz o piosence od razu. Piosenka Ludzie, czyli ten pilot całego albumu, ze względu na słowa. Czyli jest to pieśń o ludziach, którzy byli, przeszli, ślad pozostał albo i nie. Pozostała cisza i tę ciszę teraz chciałbym zakłócić. Mówię, póki dychamy, póki cokolwiek kumamy, trzeba dać świadectwo prawdzie, oddać ducha epoki. Szli tędy ludzie biedni, prości, bez przeznaczenia, bez przyszłości. Widziałem i słyszałem ich. Widziałem i słyszałem ich. Szli niepotrzebni, nieprzytomni. Kto ich zobaczy, ten zapomni. Widziałem i słyszałem ich. Widziałem i słyszałem ich. Szli ubogiego brzegiem cienia i nikt nie stwierdził ich istnienia. Widziałem i słyszałem ich. Widziałem i słyszałem ich. Śpiewali skargę byle jaką i umierali jako tako. Widziałem i słyszałem ich. Widziałem i słyszałem ich. Już ich nie widzę i nie słyszę. Lubię trwającą po nich ciszę. Widziałem ją, słyszałem ją. Widziałem ją, słyszałem ją. Widziałem ją, słyszałem ją. Widziałem ją, słyszałem ją. Jarosław Nadstawny w duecie z Krzysztofem Myszkowskim, a w tle Stare Dobre Małżeństwo, to od Pawła Szeromskiego. Teraz mamy utwór przedpremierowy. Premierę będzie miał 10 kwietnia w rocznicę śmierci Jacka Kaczmarskiego, a utwór dostaliśmy od Mateusza Nagórskiego. Niebo nad Tasmanią. Jak się zanurzyć w nieskończoność, skończonościami zatłoczoną? Jakże się w niepojęte wczepić, gdy się do rąk pojęte lepi, stając się nagle niepojętym? Ach, znaleźć myśl tak niezgłębioną, żeby w niej w nieskończoność to nie będąc diabłem ani świętym. Ach, znaleźć myśl tak niezgłębioną, żeby w niej w nieskończoność tonąć. Nie będąc diabłem ani świętym. Znaleźć myśl tak niezgłębioną, żeby w niej w nieskończoność tonąć. Nie będąc diabłem ani świętym. Thank you. Mateusz Nagórski przedpremierowo. Ja jeszcze przez najbliższych 15-20 minut będę przy telefonie, bo mamy dla Państwa zaproszenie na koncert, który odbędzie się w audycji Gitarą i Piórem, znaczy nie w audycji Gitarą i Piórem, w Trójce oczywiście, za tydzień we czwartek. To będzie koncert pieśni wielkopostnych, ale nie tylko Antoniny Krzysztoń, a na koniec utwór z płyty, do której w audycji wrócimy. To nie będzie Antonina Krzysztoń. Do usłyszenia. Pąk czarnej róży w serca, rdzawym śniegu, nocą kwitu, gdy zeszłaś z fotografii na piwa trzy, by rano Bóg, jak i niebo me całe, klął na sepie twych ud i z niej w pacierzach zamęt. Bo dzień mija za dniem, cień przygniata cień, a pod banderą czarnej róży noc w noc wszyscy święci wciąż idą i swego strzegą. Pąk czarnej róży w serca, twardej korze nocą kwit, gdy margaretki synku w ogrodzie rwałeś mi, by rano mój Bóg łzy po krańce nieba wylewał za świat, którego już nie ma. Bo dzień mija za dniem, cień przygniata cień, pod banderą czarnej róży noc w noc wszyscy święci wciąż idą i swego strzegą. Zapraszamy do reklamy. Co należy zrobić w czwartek przed świętami? Rzucić okiem do żółtej gazetki, bo tam jest aż żółto od okazji. I specjalnie na święta w żółtej gazetce wielkie świąteczne okazje. Już jutro w Lidlu 10 świeżych jaj klasy L, tylko 3,59. 3,59. I masło XXL Pilos 3,99 za opakowanie 250 gramów. 3,99. Przygotujmy te święta razem. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy.